generację tego napędu, podczas gdy konkurencja wprowadza dopiero pierwszą. Między innymi dlatego Toyota dominuje na naszym rynku. Aż 44% używanych hybryd w Polsce to pojazdy tej właśnie japońskiej marki. Żegnamy reklamy. Jest już godzina 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trudny poranek w Warszawie, zablokowana południowa obwodnica miasta i ruch tramwajowy w centrum. 10. jubileuszowy szczyt Trójmorza. Na Zamku Królewskim będzie 12 prezydentów. W całej Hiszpanii wrócił prąd. Władze Portugalii po blackoucie wzmacniają patrole policji. Jeszcze wiele godzin może być zablokowana południowa obwodnica Warszawy po nocnych wypadkach. Na S2 w okolicach lotniska Chopina najpierw autokar uderzył w barierki energochłonne i przewrócił się. Gdy interweniowali strażacy, zdarzył się drugi wypadek. Relacjonuje Piotr Owczarski ze służb ratunkowych. Tył wozu strażackiego OSP Dawidy uderzył rozpędzony tir. Część ratowników medycznych pracowało przy wyciąganiu z tego tira poszkodowanego kierowcy. Część udzielała pomocy poszkodowanym w wypadku pasażerom autobusu. W obu wypadkach ucierpiało 17 osób, także kierowca wozu strażackiego. Wszystkie zostały przewiezione do stołecznych szpitali. Jakby tego było mało, przed godziną na rondzie de Gaulle w centrum miasta zdarzyły się dwa tramwaje, informuje Edyta Adamus ze stołecznej policji. Jeden tramwaj najechał na tył drugiego, obaj motorniczy byli trzeźwi, jeden z motorniczych pojechał do szpitala. W sumie ucierpiało 10 osób. Linie 7, 9, 22, 24 i 25 są kierowane na objazdy. W tej chwili ruch w kierunku placu Zawiszy jest wstrzymany, tramwaje jeżdżą objazdem przez most Śląsko-Dąbrowski. Mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. Magdalena Biejat złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie antysemickich słów Grzegorza Brauna podczas debaty prezydenckiej. Polityk mówi m.in. o symbolu powstania w getcie warszawskim jako żydowskim żonkilu znaku hańby oraz o judaizacji Polski. Potępiam takie słowa, ale sprawy takich wypowiedzi nie powinny być załatwiane poprzez prokuraturę, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Polityka nie może być sferą taką, gdzie ogranicza się dyskusję, nawet jeśli bardzo nam się nie podoba to, co dany kandydat mówi, za pomocą gruźb prokuratury, wsadzania do więzień itd. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha mówił w Polskim Radiu, że Grzegorz Braun musi odpowiedzieć za swoje antysemickie wystąpienia. Poseł Braun po prostu mówi rzeczy absolutnie nie do zaakceptowania, które jeszcze w szczególności w Polsce są w mojej ocenie dodatkowo nieakceptowalne i dziwię się, że on w dobrym humorze chodzi od studia do studia i że są jeszcze ludzie, którzy go w ogóle zapraszają. Grzegorz Braun użył takich słów, komentując udział prezydenta Warszawy, kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego w obchodach rocznicy wybuchu powstania w getcie. Rozmowy o bezpieczeństwie i gospodarce na najwyższym szczeblu na Zamku Królewskim w Warszawie dziś 10. jubileuszowy szczyt inicjatywy Trójmorza. Będą przedstawiciele 23 państw, w tym 12 prezydentów. Inicjatywę Trójmorza tworzy 13 państw, w tym między innymi Austria, Bułgaria, Chorwacja, państwa bałtyckie, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Ukraina i Mołdawia mają status państw stowarzyszonych. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że ten format zostanie poszerzony o kolejne kraje. Montenegro and Albania will Czarnogóra i Albania oficjalnie dołączą do inicjatywy Trójmorza jako kraje stowarzyszone, natomiast Turcja i Hiszpania dołączą jako partnerzy strategiczni. To bardzo dobra, wręcz świetna informacja. This is very, very good. Andrzej Duda zaznaczył, że tegoroczny szczyt jest szczególnie ważny ze względu na obecną sytuację geopolityczną oraz wojnę toczącą się za wschodnią granicą. Polska para prezydencka podjęła wczoraj gości uroczystym obiadem. Dziś przed południem odbędzie się forum biznesu. O godzinie 13:00 prezydent Andrzej Duda powita przywódców na Zamku Królewskim w Warszawie. Obrady rozpoczną się godzinę później. Planowana jest także konferencja prasowa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rząd Portugalii wzmacnia patrole policyjne po największej od dwóch dekad awarii prądu na Półwyspie Iberyjskim. W stolicy nie działały lotniska, zamknięto szkoły, a mieszkańcy mieli ograniczony dostęp do informacji. O sytuacji w Lizbonie mówi Ewa Bento da Silva, prawniczka i była dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów. Oprócz chaosu telekomunikacyjnego, wiadomo, metro przestało działać, lotniska przestały działać, zwłaszcza tutaj w okolicach Lizbony, w stolicy. Ludzie zaczęli w zasadzie szturmować supermarkety. W krótkim czasie wykupiono wodę, wykupiono pieczywo, wykupiono konserwy. Szkoły niby funkcjonowały normalnie do godziny 14, ale później otrzymaliśmy informację, żeby odbierać dzieci. I tak naprawdę przez długi czas, naprawdę do tej pory, nie znamy przyczyny tego blackoutu. Prąd w Portugalii już wrócił, w Hiszpanii już też w pełni przywrócono zasilanie, podał miejscowy operator sieci energetycznej. Klimat. Jakość powietrza w większości regionów jest dobra lub umiarkowana, jedynie w Otwocku jest zła, a w Katowicach dostateczna. Ponad 40% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Do 16 potrwają zielone godziny, kiedy w sieci jest nadmiar prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie, Norbert Michalak. W ostatnim meczu 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało ze Stalą Mielec 2-2. Emocji nie brakowało, szczególnie warto jeszcze raz obejrzeć gol Roberta Dadoka. Mówi trener Stali Iwan Dżurdziewicz, który liczy na utrzymanie w Ekstraklasie. Oczywiście na cały obraz tego spotkania, myślę, że oddając 24 bodajże strzałów i 12 celnych, 5 celnych przeciwnika, pokazałeś dużą odwagę, dużą jakość w grze. Na to wszystko tylko zabrakło punkty, więc jest za co się złapać i walczymy. Widać, że zespół nadal wierzy. Stal w tabeli zajmuje przedostatnie miejsca, Zagłębie jest 14. Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Madrycie. Wczoraj z powodu problemów z prądem większość meczów została przełożona, m.in. wiceliderki światowego rankingu. Jeśli nic nowego się nie wydarzy, to mecz Świątek z Rosjanką Dianą Schneider rozpocznie się o 11. Schneider już zdążyła zaskoczyć kibiców w Madrycie. 21-latka w swoim ostatnim meczu zdemolowała Anastazję Sewastową, wygrywając 6-0, 6-0. Polscy hokeiści bardzo dobrze radzą sobie na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Idą jak burza. Kolejny mecz wygrany. Polacy pokonali Japończyków 2-1. Mówi bramkarz Tomasz Fucik. Trochę tak, muszę przyznać. No, trochę tak. No, taki jest czasami hokej. No, ja mam nadzieję, że tą efektywność strzelecką na ważniejsze mecze, aczkolwiek każdy mecz tutaj na turnieju jest ważny. Ten turniej bardzo krótki. No, cieszę się, że daliśmy rady, ale nie było łatwo. No. Polacy na razie prowadzą w tabeli mistrzostw. Następny mecz jutro z reprezentacją Włoch. A teraz jeszcze prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. W większości kraju będzie dziś około 20 stopni Celsjusza, nieco poniżej na północy, nieco powyżej na południu kraju. W większości Polski dziś ma być słonecznie, zwłaszcza po południu, popadać może ewentualnie na wschodzie. Sponsorem audycji było Invigo, producent fungicydu Etiuda, środka do ochrony zbóż przed chorobami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 9:00. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za wspólny poranek, na wspólne przedpołudnie. Zaprosi Państwa Justyna Grabarz. Cześć. Cześć. Lej po łapach, jeśli będę machał na dżingiel za wcześnie. Dobrze, jakby co, to już jestem przygotowana na to. Mam nadzieję, że wszystko się uda tym razem. Anna Regulska zostaje na stanowisku, Gosia Jakubowska dołącza. Ja się nazywam Justyna Grabarz, już mówiłeś? Nie. Ała! Dobrego dnia. no relief. My breath, I'm gonna work myself to death. Don't Wanna Fight. Dzisiaj audycję Dobrego Dnia otwiera nam grupa Alabama Shakes. Dzień dobry raz jeszcze. Cieszę się bardzo na to nasze spotkanie. Pogoda sprzyja, wiosna wokoło i dużo dobrego przed nami. Na przykład dzisiaj spotkanie z polskim filmem w cyklu Ryszarda Jaźmińskiego. Tym razem słów kilka o nagradzanej na festiwalach produkcji Camper. Będziemy także słuchać muzyki. Oczywiście zajrzymy do domu mody Telimena. To w cyklu Nowa Proza w Trójce. Poza tym nowe płyty, nowe single. Na przykład nasza piosenka dnia, która... No także z domem mody Telimena ma coś wspólnego, przynajmniej jeśli chodzi o jej tytuł, garnitury. Mateusz Gętek. Na mieście zbiera się tłum ze szklanych domów, głos powoli brakuje słów, kastety, rakiety w ruch, głowa opada, dym ucieka do płuc. Panowie w garniturach będą się tłuć. Ulice dzielą na pół marzenia ściętych głów, na mieście chcą stawiać mur. W rękawicach, dlaczego kłamie telewizja? Przecież to widać, czemu pewnych tematów nie dotyka? Jak duży ma pan apartament, czy myśli pan, że kiedyś też kupię trzecie mieszkanie? Tak? Gdzieś to już słyszałem. To samo mówili ludzie przed panem. W gazetach piszą, że już tramwaje zmieniają kurs. Prawy sierpowy, lewy hak kolejny pada na bruk. Naobiecują ci bój, wyciągną na ciebie brud, zanim opadnie kurz. Będzie jak zawsze w innym kawałku. Jungle. To tylko 2,5 minuty, a dzieje się tutaj tak dużo, że trudno za tym wszystkim nadążyć, bo to w zasadzie taka kompozycja trzyetapowa. Przyznam, że zaskoczył mnie Mateusz Gędek tym utworem. Garnitury, to jest jego tytuł. Jest to zapowiedź debiutanckiej epki artysty i przy okazji nasza piosenka dnia. W miniony weekend występ Mateusza można było podziwiać na Nextfeście w Poznaniu, z którego nadawaliśmy dla Państwa specjalne audycje. No, sporo wspomnień koncertowych udało nam się przywieźć i dzisiaj pewnie jeszcze co nieco o tym powiemy, bo ja właściwie mam wrażenie, że nadal głową jestem trochę w Poznaniu na tym showcase'owym festiwalu. Za chwilę moja własna pofestiwalowa refleksja, ale najpierw artystka, której no, na Nexcie nie było, ale będzie na tegorocznym openerze. Czekamy niecierpliwie. Przed Państwem Doci. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in three. Program Trzeci Polskiego Radia. Miasto doznań. Ależ to pięknie wybrzmiało na Nextfeście. Zespół Muchy w miniony weekend w swoim rodzinnym mieście Poznaniu świętował piękne 20-lecie, grając piosenki zarówno z nowszych, jak i starszych płyt. Tak więc debiutancki Terror Romance również musiał się pojawić. Pojawili się także goście, duet Zuta i jeden z najbardziej znanych poznańskich raperów, czyli Peja. No, zaskakujące połączenie, ale też koncert, który dostarczył wielu emocji, w moim przypadku doprowadzając do gigantycznych wzruszeń właściwie od pierwszej nuty. To taka prywata, musiałam się przyznać. No, życzymy Muchom kolejnych 20, a nawet 50 lat, jak najwięcej. Grajcie dla nas jak najdłużej. Suzanne Vega i Speaker's Corner to przed nami, a za moment informator ekonomiczny. Felt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics of sorrow, trying everything you feel, whether it is right or wrong. Words have all come true. Naysaying, soothsayers so cynical and blue. It's now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending.

to chyba jednak zadaje kłam takiemu twierdzeniu. Tego typu inwestycje trudno w momencie wprowadzania ocenić. I tutaj akurat okazało się, że takie długoletnie planowanie, długoletnie myślenie popłaca. No, skoro rzeczywiście prawie tam już do 4 milionów się zbliża liczba uczestników, a co ciekawsze, zysk jest na poziomie od 125 gdzieś tam do 150%, no to znaczy, że to się akurat chyba na razie sprawdza. Mogły być oczywiście wrażenia takie po, na przykład po otwartych funduszach emerytalnych, tam te kilkanaście wracało nam w pamięci chyba to słynne przekazanie funduszy z OFE. Tak, że to niekoniecznie wszystko tam zagrało. Tutaj na razie to jakoś działa. No jeszcze popatrzmy na te wyniki, które będą podane. Na razie wygląda na to, że jest to jakiś dobry sposób oszczędzania na emeryturę. Czy lepszy niż ZUS? To jeszcze trochę poczekajmy może kilka lat. No tutaj jest bardzo taki kuszący ten procent składany, no bo i my się do tego dokładamy, i pracodawca, i jeszcze państwo. No to prawda. Ja tu jeszcze bym przypomniał może taki pomysł, jaki się ostatnio pojawił, który zakłada, żeby wprowadzić taką aplikację, aby zbierała dane ze wszystkiego, na czym oszczędzamy, i żebyśmy mieli na telefonie w jednym miejscu wysokość naszej emerytury. To by było bardzo, to był pomysł bardzo dobry. Akurat to się pojawił w tym słynnym zespole Brzoski. No może i przy pracowniczych planów kapitałowych też by dosięgnął. Na pewno byłoby to motywujące. Zresztą możemy to sobie sprawdzić, ale jednak jak taka aplikacja pilnowałaby tego za nas? No jeżeli ktoś odkłada w kilku różnych miejscach, no to na pewno. A jeszcze pojawia się inny temat, mianowicie autozapis, bo jesteśmy zapisywani automatycznie, możemy z tego programu wyjść w każdym momencie, no ale 55 lat, jak już skończymy, to nie jesteśmy zapisywani automatycznie i tu się pojawia pomysł, żeby zapisywać wszystkich automatycznie. Tak, tych nawet co nie myślą już o emeryturze. W takim wieku w zasadzie warto. No, ja nieskromnie powiem, że taki wiek już osiągnąłem. Akurat w ten sposób nie oszczędzam. Ale pomysł jest godny rozważenia. To teraz o innym pomyśle. No właśnie, czy wartym rozważenia? Na pewno rozważanym intensywnie i namiętnie od wielu miesięcy. Teraz 10 milionów złotych ma trafić z Funduszu Pracy na pilotaż 32-godzinnego czasu pracy. Dokładne zasady jeszcze mają być gotowe do końca kwietnia, mamy je poznać. No a wczoraj w ministerstwie były firmy i samorządy testujące takie rozwiązanie, no ale jak trzeźwo zauważa organizacja Lewiatan, na próżno tam szukać czy transportu, czy budownictwa, czy przemysłu ciężkiego, czy hotelarstwa wśród tych, którzy testują taki krótki tydzień pracy. Wierzy pan, że taki pilotaż w ogóle ma sens? No niech pan sobie wyobrazi, że w szczycie sezonu, od na przykład teraz długi weekend, hotel ogłasza 4-dniowy tydzień pracy i że nie będzie przyjmował gości od 1 do 3 maja, no bo właśnie. To oczywiście wszystko zależy od tego, z jaką branżą mamy do czynienia. Ja sobie potrafię wyobrazić jakąś fabrykę, która się robotyzuje i częściowo wyręcza tam robot człowieka. To rzeczywiście zwiększa wydajność. Ludzi nie musimy zwalniać. Ludziom nawet więcej możemy płacić, a ludzie w takiej fabryce zamiast 5 dni mogą pracować 4. No natomiast wszędzie tam, gdzie chodzi o prace wykonywane osobiście, gdzie wciąż jeszcze intelekt ten prawdziwy, a nie sztuczny, jest zaangażowany, no to ja bym tutaj nie powiedział, że to można od tak łatwo skrócić. No, urzędnicy z Włocławka to na przykład mówią, a myśmy to wprowadzili pracę na suwak, że jedni przychodzą godzinę wcześniej, a drudzy godzinę dłużej potem zostają, no i urząd w całości pracuje tyle samo. Ilu mieszkańców ma Włocławek? Trochę mniej niż te największe miasta w Polsce i podejrzewam, trochę mniej interesantów tam jest. Mhm. Więc znowu, to nie wszystko się da tak uniwersalnie zaplanować. Poza tym to jest tak, że gospodarka to są takie naczynia połączone. Jedni zależą od drugich. Jeżeli nagle przyjdę do banku i okaże się, że bank jest zamknięty, bo sobie wprowadził 4-dniowy tydzień pracy, a ja mam akurat dzisiaj pilną transakcję do załatwienia, no... Nie wiem, czy to takie dobre. Są takie tematy, które wracają jak bumerang. Mam wrażenie, że to nie tylko skrócony czas pracy, ale też podatek katastralny, czyli od którejś z rzędu kupionej nieruchomości. Dzisiaj w Rzeczpospolitej piszecie, że po przeprowadzeniu takiej ankiety wśród ekonomistów wychodzi, że większość jest za opodatkowaniem właśnie tej kolejnej nieruchomości. Pytanie, która to by miała być z rzędu. Jest to zgodne z rekomendacjami OECD i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, organizacji ważnych, bez dwóch zdań. No to właśnie, wprowadzać, nie wprowadzać? Na początku wyjaśnijmy, że Ministerstwo Finansów zdecydowanie deklaruje od wielu miesięcy, że nie wprowadzi takiego podatku. Poza tym jego wprowadzenie to by wymagało najpierw stworzenia rzetelnego rejestru nieruchomości wraz z wycenami. Cała ogromna baza danych, na przykład z aktów notarialnych, z transakcji sprzedaży, wtedy byśmy coś wiedzieli o wartości tych nieruchomości. Ponieważ to jest podatek uzależniony procentowo od ich wartości. Istnieje z powodzeniem w wielu krajach na Zachodzie. Czy go wprowadzić, no to gdyby w wielu przypadkach dałoby to duże wpływy samorządom, bo to samorządy go popierają. No tylko kwestia właśnie ustalenia i rozsądnej stawki, takiej, która by podatników nie złupiła, i także tego, żeby to było jednak podatek od pewnego kapitału. Rzeczywiście od drugiego, trzeciego, może czwartego mieszkania. To jeszcze ważne przypomnienie, bo tylko dzisiaj i jutro mamy czas, żeby rozliczyć się z fiskusem. Kto ma to jeszcze przed sobą, to warto skorzystać z internetu podatki.gov.pl. A czy pan redaktor już się rozliczył? Ja się już rozliczyłem, ale tym wszystkim, którzy tego jeszcze nie zrobili, zalecam, żeby tam zajrzeć pod ten adres. Tam jest system Twój EPIT, który wprawdzie samodzielnie proponuje rozliczenie, ale nie zawsze warto temu wierzyć. No, nawet zaawansowane systemy Ministerstwa Finansów się czasem mylą. Warto to sprawdzić i tak niekoniecznie akceptować to wszystko, co tam jest. No, ulgi na pewno nie wprowadzi za nas. Jeżeli rozliczamy się z małżonkiem, dzieci, a są też najróżniejsze ulgi związane z darowiznami, na przykład, które na organizację pożytku publicznego przekazujemy, to naprawdę warto. A czy Justyna Grabarz już zapoznała się z tym tematem? Nie wiem, czy się mogę przyznawać, ale cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj i że przypominacie o ważnych sprawach. Jeszcze dwa dni. To jeszcze kupa czasu. Spokojnie, w elektronicznej formie nie wypełnia się tego godzinami, więc... To jest naprawdę szybko i jutro do północy jest jeszcze czas. To co, my się polecamy. Marcin Jagiełowicz, Paweł Rochowicz. Dziękujemy bardzo. Informator ekonomiczny. There's just something about her that you just love to know. Every day life made out to be some kind of sordid peep show. You say trouble follows no matter where she goes. And yet it's you right behind her stalking right to her home. Bringing us back to the Bring the rain to the people. Deszcz jest jak najbardziej wskazany, szczególnie wiosną, kiedy wszystko kwitnie. Nia Win umiliła nam 3,5 minuty wtorkowego przedpołudnia, a przed nami artystka, która ostatnio umilała trójkowym słuchaczom niedzielny wieczór, grając koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Mela Koteluk. No, piękne to było doświadczenie. Artystka zagrała zarówno kompozycje ze starszych płyt, jak i oczywiście z najnowszej harmonii. No i tym samym na naszej trójkowej scenie i antenie wybrzmiał także między innymi utwór Staccato. To akurat jedna z tych nowości, a brzmiało to tak. Cisza wzrok odpływa w dal. Zamieniasz ją w szal albo most. Patrz, wiele rzek odwraca swój bieg i płyną od burz do źródeł, do gór. Brawo dla Mary Koteluk. To jest jeden z moich ulubionych momentów płyty Harmonia. Staccato. A ja przypominam, że to, co działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zostaje w naszych mediach społecznościowych, tak więc nadal można obejrzeć zapis koncertu, jego wersję wideo i do tego Państwa zachęcam, bo to naprawdę piękne muzyczne doświadczenie. A teraz przed nami skład The Black Keys, The Night Before. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.